ببین که دم چه کرده آمد، ببین که دم چه کرده Thank you. در روز وصال تو به قربان تو کردم، که به دوران کرده از عهده برامه هر عهد که با زلف پریشان تو کردم یا دوشینه به من این همه دشنام که دادی پاداش دایی است پاداش دایی است که بر جان تو کردم یا Thank you. این چنین رها مرا در میان سد بلا تو کردی ندیم شبها، بال من چو خست شد چون دلم شکست شد، نشستم جدا از دنیا. کنون که من در آتشم بیا ببین که میکشم، ببین که غم چه کرده با من. ببین که غم چه کرده با من. ببین که در